وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Geçen haftaki dersimizde arkadaşlar, dört ana kaidenin üzerinde durmuştuk. Birincisi ilim, ikincisi öğrenilen ilimden amel, üçüncüsü öğrenilen ilmin hayata geçirildiği noktadan sonra ona davet, dördüncüsü ise bu davetin akabinde Ademoğlunun başına gelecek bela ve musibetlere sabır dedik. Ve bunların üzerinde kısaca durmuştuk. İlim neydi? Nasıldı? Kim tarafından gönderilendi? Bunun bir kesinlik kazanması gerekiliyor ki ondan sonra bununla amel, ondan sonra da nedir? Bunun daveti dedik. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Bütün peygamberlerin geliş, öğretiş, anlatış, yaşayış, davet ettiği, davetin akabinde başlarına gelen bütün bela musibetler hep bu indirilen, öğrenilen, yaşanılan, öğretilen meselelerden kaynaklanır. Burada kişinin bilmesi gereken ilk esas Rabbini bilmesidir. Yani biz bütün imani meseleleri anlatırken hep kulluğu iki aşamaya ayırdık. Yani fıtratta kulluk ve tevhitte kulluk diye. Ve ilim dediğimizde ise hemen hemen bütün sözlerimizin başında size tavsiye ettiğim şu Kur'an okuyun, şu Kur'an okuyun, şu Kur'an okuyun dediğimiz esasta Kur'an-ı Kerim'e gittiğimizde Allah Subhanahu ve Teala'nın tamamen onlara sorsan gökten rahmet indiren kimdir? De ki Allah. Yaşatan öldüren kimdir? De ki Allah. Rızık veren kimdir? De ki Allah. Veyahut gökten size indirdiği rahmetle yeryüzünden türlü türlü yemişler çıkaran, size şunu şunu şunu veren, yeryüzünü sizin için bir yer, yaşamak için bir ortam, şunu şunu yapan Allah'a hala bile bile eşler mi koşuyorsunuz derken burada hatırlatılan hep nedir? Rab'dır. Yani efendi, terbiye eden, yaşatan, öldüren, rızık veren manasındadır. Kişinin önce Rabbini bilmesi gerekir. Tevhidin birinci kaidesi budur. Eğer kişi Rabbini bilememişse, öğrenememişse bu sefer kulluğunu da gündeme getirirken yani birincisi nedir dedik? İlim. İkincisi nedir? Amel. Yani eğer ilimde, ilmin bu cüzünde kişinin Rabbini bilmesinde bir müşkülat varsa bu müşkülatı ameline ne yapacak? Otomatikmen yansıma yoluna gidecek. Düşünün şimdi yaşamış olduğumuz şu toplumda bazen duyuyorsunuz işte Budizm. Nedir Budizm? İnsanın işte ruhunu dinlendirmesi şu bu. Rab olarak neyi seçmiş? Başka tarafa bakıyorsun, izimlerin hepsini şöyle bir ele alın. İlahlık kesiminde değil, inanın, aleykümselam. Rablığını dahi insanlar ne yapamamış, halledememişler. İşte tevhidin birinci cüzü, yani fıtratta kulluk dediğimiz cüzü, Rabb'ı kulun bilmesidir. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Araf suresinin 172. ayetinde her zaman iman babında getirdiğimiz delili hatırlarsanız, ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Rabbinizim ha, bilin ha, ikrar edin ha da demiyor. Ne yapıyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sana soruyor. Aynen Yasin suresinde birkaç surede şu çürümüş, toz toprak olmuş Yani şunlar toprak olduktan sonra tekrar mı diriltilecek? Yani biz tekrar diriltilecek miyiz diye sorulan sorulara ne cevap veriyor? Sizi yoktan var eden, tekrar diriltmeye kadir değil mi diyerek neyine işaret ediyor? Yine Rablığına işaret ediyor. Yani Rab yaşatan, öldüren, terbiye eden, efendi manasında. Yani kainatta ne varsa her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren nedir? Rabbimizdir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı bir yaratan, yaşatan, yediren, içiren olarak ele almanız gerekiyor. Bir de ibadet edilen, yani ilah olarak ele almanız gerekiyor. İşte bunun ikisini birbirinden ayırt edemezseniz ya mürci olursunuz ya da harici olursunuz. Anlatabildim mi? Ya da iyi bir müşrik olursunuz. Allah muhafaza. İşte bu çizgiyi anlayabilmek için önce birincisi öğrenmemiz gereken Rabbimiz kim? Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözlerine bakarsanız kabre girdiğimizde ilk sorulan ne? Rabbin kim? Mahşere gel. Mahşere gel şimdi. Kim dünyada, ilk sözü bak Rabbimizin. Kim dünyada neye tapıyorsa gitsin ona tabi olsun. Burada gündeme gelen ne? İlah. Rab değil. İbadette ilah, yediren, içiren, yaşatan, yani yoktan var edense Rab konumunda. Bunun ikisini şöyle birbirinden ne yapmamız gerekiyor? Ayırmamız gerekiyor. Yani fıtratımızın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışımızın icabıysa onu birlemedir. Rab'la ilahı birbirine karıştırdın mı, işte hani şaplan şekeri birbirine karıştırmış derler ya, aynen buna döner. Ve din diye ortada hiçbir şey kalmaz. Ya bir mürci olursunuz, ya bir harici olursunuz, ya da bir müşrik olursunuz. Bunun dışında hiçbir şey olamazsınız. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bize kitabında kendisini teker teker zikrederken ben sizin Rabbiniz değil miyim? Arkasından ne diyor? Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Bütün insanlık ne yapıyor? İkrarını yapıyor. Bu akabinde Allah Subhanahu ve Teala işte burada kimsenin cehaleti olmasın diye yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Yani atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozdular. Ben de onlardan gelen bir nesildim. Onların bu ahdi bozmasına hasep, onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. İşte Rab konusunda kardeşlerim hiç kimsenin cehaleti mazeret değildir. Rabbimiz Allah'tır. Rızkı veren O'dur. Ve tevhid ayetlerine hemen girişte baktığımızdaysa ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen Allah Subhanahu ve Teala hemen akabinde ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Sizi rızıklandıran, doyuran benim diyor. Hemen Zariyat 57'de. Bu da gösteriyor ki ilahı yani kulluğu istese de kendisinin Rab olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını, yoktan var ettiğini, bizimse yani yaratılan olmamız hasebiyle yaratıcıyı tanımamızı, ona hiçbir şey ortak koşmamamızı ne yapıyor? İstiyor. Aynen ey insanlar, Bakara 21 ve 22'ye baktığımızda sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki böylece azaptan kurtulmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü sağlam bir çatı, gökyüzünden yağmur indirip onunla sizin için çeşitli meyveler rızık olarak çıkardı. Öyleyse siz bunları bildiğiniz halde hala Allah'a ortak koşup duracak mısınız diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, aynen şirkin tarifini yaparken aleyhissalatü vesselam bunun misali şuna benzer diyor. Sizin diyor bir köleniz olsa, ona deseniz ki işte iş, işte ev, çalış, kazan, burada yat, ücretini öde, kurtul deseniz. O da diyor çalışıp kazansa, sizin gösterdiğiniz yerde yatıp kalksa, ücretini gidip bir başkasına ödese, bundan memnun olur musunuz diyor. İşte diyor şirkin misali nedir? Budur. Bakın Rab'la ilahın misalini Allah Resulü burada böyle veriyor aleyhissalatü vesselam. Yani yediriyorum, içiriyorum kölesin. Sen bana ücretini ödeyeceksin, ben de seni ne yapacağım? Azat edeceğim. Neyden? Cehennemden. Sen de götürüyorsun diye ücretini bir başkasına ödüyorsun. Bundan memnun olur musun? İşte aynen diyor Allah Subhanahu ve Teala da bundan böyle ne yapmaz? Memnun olmaz. Ama bakın, Rablığının gereği bize ne bahşetmişse burada Allah öyle bir merhametli olmuş ki, yani fıtratın icabında yapmış olduğunuz her müşkülatı şirk boyutunda Allah ele almamış. Fıtratta, yemede içmede müsrifseniz ne oluyor? Günahkar olursunuz. Cimriysen dost kaybedersin. Uykucuysan herkes seni aşağılar. Tembelsen o şekilde lakaplar takar. Yani fıtri olarak neler yaparsan halk arasında da senin bir horlanmana sebep var. Ama Allah indinde, ki alalım mesela zinayı, içkiyi, yalan söylemeyi, bunlar da günahtır ama fıtri boyutta olması hasebiyle bu insanları yine cennete ne yapacak? Koyacak. Ama fıtri boyuttan çıkıp da yine fıtratla alakalı olsa dahi ilahlık konumuna giren noktalardaysa Allah Subhanahu ve Teala bunu asla ne yapmıyor? Bağışlamayacağını söylüyor. Size rızkınızı veren benim, böyle olduğu halde, yani bu kadar şeyi Rabbinizin verdiği halde bunları bilip dururken ücretinizi bir başkasına ödemeyi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İşte şirk boyutunu ne yapmıyor? Bunu kabul etmiyor. Fakat Rablığıyla alakalı ne olursa olsun senin işte sigara içmen, intihar etmene kadar nefsi olarak yapmış olduğun şeylerde yine toleranslı olacağını Allah ne yapıyor? Bildiriyor. Birincisi, tevhidde öğrenilmesi gereken esas Rab'dır kardeşler. Bu bir ödevdir. Rabbinizi bir tanıyın. Eğer Rabbinizi tanımazsanız ilaha gidecek bu nurlu yolda ilahınızı yakalamanız, bilmeniz mümkün değil. Önce şu Rab nedir? Rab hakkında ne bilgim var diye şöyle kendinizi bir yoklayın. Bir yoklayın. Ondan sonra ilahı anlamış mısınız, anlamamış mısınız, ortaya zaten bu çıkacak. Ve bu konuda da Rab hakkında da tevhidle rububiyetteki kulluğun tam orta çizgisini ayıran ayette Tevbe 31'dir. Bunun üzerinde de hassasiyetle şöyle bir durun. Birinci yakalamanız gereken ayet Bakara 21-22, ikincisi Araf 172-173, üçüncüsü ise Tevbe 31. Bu üç ayetin üzerinde şöyle bir oturun, okuyun, oturun şöyle bir düşünün. Rabb'i anlamış mıyım, anlamamış mıyım? İkincisi ise tevhidde Rab'dan sonra ibadet çeşitleridir kardeşlerim. Yani Allah'ın yapılmasını emrettiği İslam'ın şartları, imanın şartları, ihsan gibi ibadetlerdir ki öyleyse dua, korku, ümit etme, tevekkül etme, isteyerek yönelme, çekinerek korkma, itaat ederek sakınma, bilerek korkma, yönelme, yardım dileme, sığınma, imdat dileme, kurban kesme, adak adama, yardımını bekleme hep bu ibadet çeşitlerindendir. Bunlar gibi Allah'ın emrettiği bütün ibadetler yalnızca Allah için yapılır. Bakın, misalen duayı ele aldığımızda ibadet çeşitlerden Allah Subhanahu ve Teala dua edilmesini Kur'an'da ne yapıyor? Emrediyor. Benden isteyin diyor. Eğer bunu benden istemezseniz sizi hor ve hakir olarak ne yaparım? Cehenneme sokarım diyor. Şimdi bakın, fıtri olarak isteme duygusu bizde var mı? Var. Şimdi yine Kur'an'a gidiyorsunuz. Allah'tan en çok ümidi kim keser diyor? Kafirler keser. Şimdi o zaman oturup kendimizi bir analiz edelim. Allah'a ne kadar dua ediyoruz? İsteyen diyen kim? Allah. İstemezsen hor ve hakir olarak cehenneme sokarım diyen kim? Yine Allah. İsteme duygusunu bize koyduğu halde yönünü gösteren de nedir? Odur. Ama Allah Subhanahu ve Teala'dan dilemiyorsak, ona dua etmiyorsak, bu sefer ümit ne yapılmış? Kesilmiş. Ümidi kesen kim? Ancak kafirlerdir diyor. Ama dua da kardeşlerim tevhidin özüdür. İbadetin özüdür. Ve isteme iştiyakı yoksa bu sefer Allah'a karşı samimiyet de yok, ibadet de yoktur. Bu da bunun bir göstergesidir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyun şöyle. Bütün günü duayla geçiyor mu, geçmiyor mu? Her yaptığı duadır. Yatağına yatarken dua mı? Kalkarken dua. Elini yıkarken dua, otururken dua, yemekte dua, kalkarken dua, birini gördüğünde dua, hastayı gördüğünde dua. Allah rızası için Hüsnül Müslüm diye bir kitap yazarlar. Bakın çok basit. Şundaki duayı kaç kişi ezberebilir? Bunlar 24 saatinde yaptığı en basit dualarıdır. Şunlardan dahi acizsek o zaman Allah'a karşı bizim samimiyetimiz kalmamış demektir. Bunları ezberlemek değil, öğrenmemiz gereken meseleler. Yani ezberle uğraşılmayacak ve hayata geçirilmesi gereken şeyler. Eğer bu duayı yapmazsak o zaman Allah'a karşı samimiyet ne yapılmış? Gitmiş demektir. Bunlar hep tevhid boyutudur ha. O zaman bu da tevhidin zayıflığını gösteren şeylerdir. Allah'a güven yoksa o zaman bu güveni sarsan, engelleyen neler var? Daha önceki derslerde gördük. Fitneler diyor vücuda hasır çubukları gibi ne yapılır? Arz edilir. Hangi kalp işmişse ne olur? Siyah bir nokta olur diyor. Bu noktalar birleşe ne olur? Simsiyah olur diyor. Aynen bir yer üzerinden durmak, düşmek gibi olan diyor bir testiye benzer diyor. Ve fitneleri kabul etmeyen kalpse ne olur? Cilalı bir taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe ona asla bir fitne ne yapmaz? Zarar vermez diyor. Bakın şimdi dua babında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dua edin diyor. Rabbinizden isteyin. Her duanın diyor üç neticesi vardır. Ya hemen kabul olur, ya sana gelen bir belayı musibeti engeller veyahut da ahirette senin için karşılığında ne olur? Bir hayır olur. Hazreti Ömer ne diyor radıyallahu anh? Ben diyor dua ettiğimde duam kabul olup olmadığının diyor tasasını çekmiyorum diyor. Çünkü diyor ben aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kime dua etme iştiyakı verilmişse kabulü de yanında verilmiştir diyor. Onlardaki tevekküle bakın şimdi. Yani birine dua etme iştiyakı verilmişse kabulü de ne yapılmış? Yanında verilmiş. Yani bu duygu verilmişse kabulü de birlikte verilmiş diyor. Adamdaki tevekkül bu işte. İman bu. Onların iman ettiği gibi iman edin esası da burada gündeme giriyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi diyor. Kişi acele etmedikçe duası muhakkak kabuldür. Acelesi nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarındaysa işte ben dua ediyorum da duam kabul olmadı deme, duada aceledir diyor. İşte bu da reddine nedir? Sebeptir. Çünkü Allah'a kimse ne yapamaz? Zorlayamaz. Üç şeyi vardır. İster kabul eder, ister bir belanı engeller, isterse ne yapar? Ahirette mislini verir. Aynen de misal bir kadın saralı geliyor. Ey Allah'ın Resulü dua etsen de Allah benden şu belayı kaldırsa. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? İstersen sabret de diyor. Allah sana bunun karşılığını cennette mükafat olarak versin. Olur diyor. O zaman dua etsen de diyor sarı olduğumda etim gözükmese tamam diyor. Rabbine dua ediyor. Hakikaten kadın ölene kadar ne yapıyor? Sarı hastalığına tutuluyor. Ama hiç kimse onun bir tenini dahi ne yapmıyor? Görmüyor. Bakın bunlar duanın tesiri olan şeylerdir. Düşünün Nuh Aleyhisselam ya Rab diyor. Kavminin belasını istediğinde yerden gökten sular fışkırıyor mu? Nuh da bizim gibi bir insan mıydı? Bakın ne diyor? Kişi bana diyor farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, işiten kulağım, tutan elim mesabesinde olur. Öyle ki onun ağzından çıkan her şeyi kabul ederim diyor. Bu peygamberlere mi has? Bütün inanan insanlara has. Buna inandın mı, hayatına geçirdin mi iş bitmiştir. Sen bir tevhid ehlisin ve yeryüzünde Allah'ın nesin? Halifesisin. Yani İbrahim gibi tek başına bile kalksan seni bir şeyle korkuttuklarında sen onlar yine Allah'ın indirdiğiyle korkutursun. Yine onlardan korkmazsın. İşte tevhid yüzü budur. Dua da tevhiddeki en üst noktadır. Allah'a samimiyetin, Allah'a tevekkülün, Allah'a teslimiyetin, ona olan güvenin zirvesidir. Bu yoksa tevhiddeki zayıflığın nedir? Gündeme getirdiği noktalardır. Şimdi tevhiddeki arızalar, bozukluklar nasıl gündeme çıkar? Düşünün şimdi, duada şirk var mı? Var. Allah'tan istenir gibi başka şeylerden isteme var mı? Var. Bu neden gündeme geliyor? İlmin yokluğundan. İşte dindeki ilk esas neydi? Birinci esas ilimdir. İlim neyse senin ameline dökülecek de nedir? Odur. Eğer doğru ilim, sahih ilim yoksa gündemde, muhakkak ki adetler, töreler, toplumda olan ne varsa din diye ne yapacak? Şeytan senin önüne koyuverecek. Sen şimdi Hacı Bayram'dan istemesen, adam olur mu ya? Onun gibi mübarek bir insan, Allah dostu, Allah'a yakın birisi, Allah'la konuşan birisini aracı kılmayacağım da kimi kılacağım diyor. Mantıken doğru mu? Doğru. Ama ilk tevhid şirk mücadelesinin olduğu Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına gittiğimizde aynı vaka orada da yok mu? Orada da var. Bak buradan gelen doğru ilim senin cehalete, aklan gelecek her türlü müşkülatın önüne dur çeker mi? Set çeker mi? Çeker. O yüzden ilim dediğimizde şu gelen vahiden çok çok güzel bir haşır neşir olacaksınız ki bu sizin hayatınızı ne yapsın? Süslesin ve doğru yola koysun. Hem duada, hem Rabb'ı bilmede, hem başka esaslarda. Eğer doğru ilmi buradan yakalamazsanız, bu sefer bizim mükellef olmamızdaki ilk şart neydi? Akıl etme. Yani akıllı olmadan mükellef olma gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. İkinci şart neydi? Buluğa erme ve vahiyle tanışma. Vahiyle tanıştıktan sonra akıl ne yapıyor? Görevini bitiriyor dedik. Akıl tamamen vahye yapışacak ve oradan ne gelirse hiçbir yorumuna gitmeden hayatına ne yapacak? Geçecek dedik diğer esaslarda. İşte aynen burada da eğer iman ettim demişsen, dua da edeceksen ilimden ne geliyorsa o. Aklını devreye soktuğunda ne yapar? Biter. Adam gelir diyor ki ya ben namazda Türkçe dua edemem mi? Akli bir soru mu, vahiy bir soru mu? Şimdi burada usulde bir kaide var. Bunu kafanıza yazın. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil iste. İbadet konusunda da her şey haramdır. Ta ki izin verilenler müstesna. Bu nedir şimdi? Abdest mi alacaksın? Kafana göre mi? İstediğin gibi alabilir misin? Lan ben önce ayağımı yıkayayım, sonra kafamı yıkayayım, kolumu. Yapabilir misin? Hayır. Besmele çek, parmaklarını hilalle, ellerini güzelce yıka, ağzına 3 kere su ver, burnuna 3 kere su ver, sümkür. Bu nedir? Sıralama var. Böyle öğretilmiş. Ya ben namazı kılayım da sonra abdesti alır şöyle otururum diyebilir misin? Hayır. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. Yani namaz mı kılacaksın? Abdest almak zorundasın. Abdestsiz namaz nedir? Kabul değildir. Bunlar nedir? Hep ilimle gelen meselelerdir. İlimsiz hareket ettiğin zaman işte orada bir şüphe, orada bir müşkülat ne yapıyor? Gündeme geliveriyor. Hadi bu fıtri boyutta diyelim ama tevhid boyutunda Allah'tan ister gibi birinden isteme, Allah'a yönelir gibi birine yönelme, o dua ederse kabul olur deme, onunla birlikte Allah'a dua edersem Allah bana verir deme, işte bu insanın tevhidini ne yapar? Bozar. İşte bozmaması için kardeşlerim ancak Allah Subhanahu ve Teala'dan gelen dini bilmemiz gerekir. O yüzden birincisi ilim, Rabb'ı bilme, ibadet çeşitlerinden de tevhidin özü ise nedir? Birincisi duadır. İkincisi ise kardeşlerim, geçen derslerde üzerinde hassasiyetle durduğum bir mesele vardı ki o da korkudur. Tevhidin en önemli duadan sonraki meselesi korkudur. Çünkü dua tevekkülün, Allah'a karşı samimiyetin, Allah'a karşı bağlılığın bir göstergesidir. Mümin korkak olur mu? Olur. Cimri olur mu? Olur. Yalan söyler mi diyor? Asla. Ama fıtrattaki korkuyla tevhiddeki korku çok farklıdır. Fıtratta her insanda bu korku nedir? Vardır. Herhangi bir şeyden biz korkarız, tırsarız. Yani bir yılan görür, ürkeriz. Bir köpek karşımıza çıkar, korkarız. Birisi silah dayar, korkarız. Aç kalmaktan, düşmekten, karanlıktan. Birçok şeyler olabilir. Ama her şeyin sınırı olduğu gibi bir de tevhid sınırı vardır ki eğer müminseniz benden korkun diyor. Düşünün şimdi, kadın ateşe atılacak. Kadın bir an tereddüt ediyor. Emzikteki çocuk ne diyor? Atla ana, atla diyor. Ahiretteki ateş bundan daha fazladır diyor. Kadın ne yapıyor? atlayıveriyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Şu üç şey vardır ki diyor, kim yaparsa bu onun yani bütün damarlarında imanı zirveye çıkartır diyor. Birincisi nedir? Sevdiğini, şey, Allah'ı ve Resulünü her şeyin üstünde sevme. Bu birazdan gelecek sevgi meselesinde. Sevdiğini Allah için sevme, düşmanlığını ise Allah için yapma. Üçüncüsü ne? Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İşte korkunun sınırı bu. Aynen İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ateşe atılacaklarında, İbrahim Aleyhisselam ateşten korkuttular mı? İbrahim atladı mı? Hiç tereddüt etmeden. Hatta sahih rivayetlerde Cibril geliyor, beni Rabbim gönderdi. Bir şey emrin varsa anında yapılacak dediğinde sen çekil diyor. Hasbinallahu ve ni'mel vekil diyor. Yani Cibril bile aradan ne yapıyor? Çekiliyor. Tevekkül işte bu noktada. Ve onlar bu noktada tekrar iblisin şeyiyle korkutuyorlar. Korkmuyor musun ya İbrahim? Karşıda ateş var. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözlerini Allah kitabında aynen şöyle bildiriyor. Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da bensin eş koştuklarınızdan da korkacağım. İşte İbrahim de bizim için en güzel örnekler bu noktadadır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onun iman ettiği gibi iman etmeyi hem bize hem ehlimize hem de neslimize nasip etsin. İşte korkunun noktası bu. Fıtri korkuyu anlayabilecek en güzel örnek de bizde Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Adamı öldürdü. Ölüm korkusuyla Medyen'e kaçan kim? Musa Aleyhisselam. Allah'ın emriyle kaçtığı adama karşı davete giden kim? Yine Musa Aleyhisselam. Bakın fıtrattaki korkuyla tevhiddeki korkuyu en güzel ayırt edecek noktalar buralar. İkisi de tam zirveden verilmiş. Aynı şahıstan verilmiş. Ve aynı kaçtığı adama karşı çıkan bir Musa'ya bakın. Aynı adamın sarayında büyüyerek yani onun belki sevgilisi yani sevdiği bir insan halinde yaşayan insan yine Musa Aleyhisselam. O şeyi bırakıp yaşantıyı bırakıp Medyen'e kaçan ve karnını doyuracak cebinde 5 kuruşu bile olmayan yine Musa Aleyhisselam. Ama Allah'ın emriyle 7 sene sonra gelip Firavun'un karşısına dikilen yine Musa Aleyhisselam. İşte buradaki korkuyu da Allah Subhanahu ve Teala eğer iman eden kimselerdenseniz kafirlerden değil. Benden ve korku noktasında da Al-İmran 175'te Allah Subhanahu ve Teala sizi diyor birisi bir şeyle korkutursa bakın bu tevhid boyutudur, fıtri boyut değildir. Buna çok dikkat edin. Her neyle korkutursa korkusun Allah'tan gayrı bu şeytandır diyor. İster eşin olsun, ister anan olsun, ister baban olsun, ister hocan olsun, kim olursa olsun. Seni birisi Allah'tan gayesiyle korkutuyorsa o şeytandır diyor. Ve onlar diyor sana işte şu dağın arkasında bir ordu var. İşte size şu zararı verecek. Şöyle yapacak, böyle yapacak dediğinde onlar ne der diyor? Ancak iman ehli İbrahim'in dediği gibidir. Allah bize yeter. Bu söz onun ne yapacak? Sadece imanını artıracak. İşte tevhid boyutu meselenin bu kardeşlerim. Yani üzerinde dönüp dönüp durduğum bu meseleler iman anlaşılmamışsa tevhidin anlaşılması mümkün değil. Bu noktalardaki zayıflık imanın şubelerindeki zayıflıktır. İmanın şubelerinin zayıflığının birinci sebebi kulun günah işlemesidir. Küçüğüne büyüğüne dikkat etmeden kulun günahlarda aşırı olması, ısrarcı olması tevhidin bu cüzlerinin insanda zayıf olmasına sebep olur. Ve hatta hiç anlamamasına hatta hayatına bile geçirememesine sebep olur. Ki bu da insanın tevhidinin bozulmasına ve Allah muhafaza bu tevhid cüzlerinin bir cüzündeki karşı tarafa sapma insanı ne yapar? Müşrik konumuna düşürür. Onun için dua babında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynen şöyle diyor bakın. Ya Rabbi bile bile sana şirk koşmaktan veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım diyor. Bile bile şirk koşmayı hadi anladık da bilmeyerek sana şirk koşmaktan. Bazen halk arasında kurbanın olayı falan derler ya, kimin kurban olmuş? Sözü bile bunun nedir? Çok tehlikelidir. Çünkü Allah'tan gayrısına kurban olmaz. Ama şeytan bu sözü bizlere söyletir mi? Söyletir. Demek ki ikincisi korkma. Üçüncüsü ise kardeşlerim, tevhidin önemli cüzlerinden ümit etme. Yine deminkiyle biraz alakalı ama ümit etme. Neyi ümit etme? Şimdi haricilerin neden saptığını hiç okudunuz mu fıtri meselelerde? Korkuyla sapmışlardır. Allah'tan korkarak korkuda aşırı gitmişler ve tamamen ifsad etmişlerdir. Günah işleyen insanları alelıttak cehenneme postalamışlardır ve harici denmeleri buradandır. Mürciyenin neden çıktığını bilir misiniz? Onlar da Allah'tan aşırı ümit ederek korkuda ne yapmışlar? Bitmişler. Bizse hem korkarız hem de ümit ederiz. Biz tam ortasındayız. Ümit de aşırıya giderseniz mürci olursunuz. Ümiti bırakıp da sertleşirseniz ne olursunuz? Harici olursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümcül bir hastanın yanında durduğunda ne yapıyorsun diyor. Allah'a hüsnü zan ediyorum diyor. İşte sen bitmişsin diyor. Sen takva ehlisin diyor. Yani hem korkacaksınız hem de ümit edeceksiniz. Yani burada şunu, bu cümleyi nasıl açarız? Mesela biriniz korktuğu birine sığınır mısınız? Ondan bir iyilik ümit edebilir misiniz? Ondan bir şey ister misiniz? Bunların olması mümkün değil. Ama Allah'tan korkar mıyız? Korkarız. Ona sığınır mıyız? Sığınırız. Onu sever miyiz? Severiz. Bizi cennetine koymasından ümit eder miyiz? Ederiz. Cehennemden azap etmesini ümit eder miyiz? Ederiz. Yani bütün zıt duyguların birleştiği tek şey vardır ki o da ilahtır. Ama ümit etme noktasında mesela birinin ismini Emine koyduğunda veya Emin koyduğunda birisi Allah Resulü'nün nasıl kızdığını bilir misiniz? Hiç okudunuz mu hadisleri? Yani o diyor cennete girmesinden emin mi oldu? O kadar kızıyor ki bu isimleri konmasından dahi kızıyor. Ama bizler bugün Emin'i de koyarız, Emine'yi de koyarız. Asiye'yi de koyarız. Değiştirdi her ismi koyarız. Ümit, ümit etme. Yani kim Allah'a karşı karşılaşmayı ümit ederse salih amel işlesin ve Rabbine yapmış olduğu ibadetlerde ona hiçbir şey ortak koşmasın ki cennete ne yapsın? Ümit etsin. Aynen bu noktada en güzel örnek, en güzel numune bizim için yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir gün itikaftayken hanımlarından birisi yanına geliyor ve hava kararına kadar yanında kalıyor. Kararınca evine kadar geçireyim diye dışarıya çıkıyor. Yolda iki karaltı görüyor. Onlara durduruyor. İşte bu falanın kızı falan diyor. Yani kendi eşi olduğunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, yani sende mi yani? Biz bundan emin olduk. Olsun diyor. Şeytan insanın damarlarında kanın aktığı gibi akar. Ne demek? Herkese bir vesvese verir. Hiç kimse yapmış olduğu ameliyle cennete giremeyecek diyor. Sahabeler şaşırıyor şimdi. İkinci büyük bir laf. Çünkü bu falanın kızı diye tanıtıyor. Bu gösteriyor ki bir karanlık, ikinci ihtimal ise tamamen tepeden tırnağa her tarafı kapalı. Tanınmayacak bir şey var. Karşıdakinden şüpheyi ne yapıyor? İzale ediyor. İzale eden kim? Peygamberin sözü. Çünkü o ne söylerse haktır diyor. Hemen akabinde ben bile amelimle cennete ne yapamayacağım? Giremeyeceğim deyince sahabe iyice şaşırıyor. Yalan sen de mi? Evet diyor. Allah izin vermediği müddetçe diyor. Bak burada ne yapıyor? Hüsnü zan ediyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi bize, yani Kur'an'da Allah amellerinize güvenmeyin diyor. Peygamber de bu şekilde yaşantısıyla bunu gösteriyorsa biz de Allah'a hüsnü zandan başka bir çaremiz ne yapmıyor? Kalmıyor. Ve bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş ümmetlerden bakın bize bildirdiği. Adamın birine Allah 300 sene ömür veriyor. Kul diyor ki ya Rabbi diyor benim bütün ömrümü hayırda kullan. Allah onu hep hayırda kullanıyor. Ya Rabbi diyor benim diyor ruhumu alnım secdedeyken al diyor. Ve beni böyle diril, böyle haşret diyor. Allah Subhanahu ve Teala o kulu alnı secdedeyken ruhunu kabz ediyor ve o şekilde diriltiyor, o şekilde haşrediyor. Allah Subhanahu ve Teala ona rahmetimden cennete gir diyor. O kul diyor ki ya Rabbi amelimi tart da öyle diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ona rahmetimle cennete gir. O kul illa amelinin tartılmasını istiyor. Ve o kulun ameli tartıldı da diyor aleyhissalatü vesselam. Sadece şu gözünün şükrünün edasına yetmedi diyor. O kul dedi ki ya Rabbi rahmetinle. Allah azze ve celle dedi ki rahmetimle cennete gir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim hiçbir amelimiz bizi hiçbir şekilde ne yapmayacak? Kurtarmayacak. Allah'ın verdiği bir nimetin şükrünü edasında bile yeterli değil. Bu da gösteriyor ki Allah'tan ümidi ne yapmama? Son şeye kadar kesinlikle kesmeme. Çünkü şeytan bizim burada her zaman ne yapacak? Oynayacağı bir nokta. Ve çok dikkat edin. Allah'tan ümidi birinci baktığımız bapta ancak ne yapar? Kafirler keser. Sonra ümitten sonra tevekkül. Eğer iman eden kimseler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yine kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Tevekkül de kardeşlerim tevhidin doruk noktasındaki cüzlerden bir cüzdür. Yani nasıl imanın şubeleri varsa artıyor, eksiliyorsa tevhidin de nesi vardır dedik? Şubeleri vardır. Ama bunlar ne artar? Ne de eksilme kabul eder. Tevhiddeki bir şeyin eksikliği seni götürür. Fazlalığıysa o bambaşka bir yere götürür. Hem de hiç çıkmayacağın bir yere. Çok da sıcak olan bir yere. Tevekkülse, tevhiddeki tevekkülün zayıflığıysa insanın küçük demeden, büyük demeden işlediği günahlardır. Ama tevekkülü en çok zayıflatan meselelerden birisi sevgide, korkuda, sığınmada, istemede aşırı gitmedir. Onun için bu noktalarda Allah Subhanahu ve Teala kitabında, Resulü sünnetinde hassasiyetten üzerinde durarak bizi sakındırmıştır. Mesela eğer siz Allah'a gerçekten tevekkül eden insanlar olsaydınız, şu aç karna yuvalarından havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi ne yapardınız? Rızıklandırılırdınız. Bakın burada dikkat edilmesi gereken nokta bir esasta 3-4 tane esas birden inceleniyor. Sizi doyuran benim diyor. Ben sizden beni doyurmanızı ne yapmıyor? İstemiyorum. Bakın Rab'la ilah ilişkisi aslında birbirinden fazla ayrılan noktalar değil. Veren benim ibadet et diyor. Yediren benim bana ibadet et. İçiren benim bana ibadet et. Yani Allah Azze ve Celle verdiği şeyleri sana göstererek ibadeti senden ne yapıyor? İstiyor. Ve şu kuşlar gibi rızıklandırılırsınız meselesine baktığımızdaysa kendi yaratılışına onlar bakmazlar mı? Ana rahminde besleyen kim? Allah. Ana sütüyle besleyen kim? Yine Allah. Hasta yatağında besleyen yine Allah. Buralardaki tevekkülü yakalamanızı istiyor. Dağda aç kalsan bile gidip dereden su içerek seni doyuracak kim? Yine Allah. Düşünün sahabelerin yaşantılarını, onlardan gelen nakilleri anlatmak için adam yola çıkıyor. Yolda yiyeceği bitiyor. Diyor ki yiyeceğim bitmişti, yiyecek bir şey de yoktu. Ağaç yapraklarını yedim ve bu beni hasta etti diyor. Yani ağaç yaprağı yiyor, adam yine doyuyor. Bu da neyi gösteriyor? Tevekkül. Demek ki rızık insanın beşeri münasebetinde yemede içmede en önemli noktalardan birisi. Bakın bu noktada ne diyor? Helal da belli, haram da belli. Kim bunun ikisine dikkat ederse neyini korur? Dinini korur. İşte harama helala dikkat eden o insanlara baktığımızda en zirvede düşünün Hasan tutuyor evin içinde bir tane hurma buluyor ağzına atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hemen parnağını atıyor kaka kaka kaka diyor ne yapıyor? Onu çıkarıyor. Bakın neden çıkarıyor bir peygamber torunundan? Onun helal mı haram mı? Ehli beyte ne helaldi? Hediye helaldi. Sadaka haramdı. O düşen hurmanınsa hediyeden mi, sadakadan mı olduğunu ne yapmıyordu? Bilemediği için kaka kaka diyor. Halbuki şüpheli. Kim şüpheli şeylere dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. İşte dinin korunması, ırzın korunması bak fıtri olan bir meselede. Düşünün. Elhamdülillah. Düşünün Talut'tan Calut kıssasını. Nehirden geçerken kana kana su içmeleri cihat gibi bir şeyden insanların kaçmasına sebep oluyor. Ama oradaki kana kana suyu içmeyen insanlara Allah'a tevekküllerine bakın. Ya Rabbi bugün bizim ayaklarımızı kaydırma. Kafirler topluluğuna karşı bize ne yap? Güç verdir. Bakın ufacık gördüğümüz bir mesele insanı koskoca bir şeye ne yapıyor? Götürüyor. Tevhidin insana kazandırdığı bunlardır. Tevekkül. Sonra ise isteyerek yönelme, çekinerek korkma, itaat ederek sakınmadır. Tevhidin öbür cüzü ise Allah'a isteyerek tevazuyla ondan gelen emir ve nehilerde hiçbir sıkıntı duymadan gönlünde yönelme, ondan çekinerek korkma. İnsan bir normal korkması vardır, bir de gerçekten haşyetiyle kalbinin böyle ürpererek harekete girerek korkması vardır. Bunların delillerine girersek daha iyi anlarsınız. İtaat ederek sakınma. Hiç Araf suresini böyle hassasiyetle oturup okudunuz mu? Orada bir ayet var. Numarasını demeyeyim. Siz bakınca bulursunuz. Okuyan insanlar olduğunuz için tahmin edersiniz. Sahabenin birisi mescide giderken dünyalık kadınlardan bir tanesi, o da sahabe, kendisini hep zinaya davet ediyor. Bir, iki, üç derken adam icabet ediyor. Ve tam kadının dört ayağı arasına girdiğinde Allah korkusundan bayılıyor. Yani zinaya damak kalıyor. Sonra adam ayıkıyor. Bu sefer Allah korkusundan ölüyor. Yani ahiretteki haşyet aklına geliyor. Vallahi Subhanahu ve Teala ayetini indiriyor. O şeytanın verdiği vesveseye kanarak diyor, ona meyledip sonra Allah korkusunu duyup da dönenler var ya diyor. Yani Allah o adamı ne yapıyor? Övüyor. Halbuki günaha meyletti. Şeytanın vesvesesiyle. Yani bu da gösteriyor ki isteyerek yönelme, çekinerek korkma. İşte korkunun boyutu bu. Sahabelerin namaz kılmalarına bakıyorsun. Öyle menkıbeler var ki tabi sahihliği, zayıflığı bir yerde tartışılıyor ama gerçekten korkunç bir namazları var. Ama şu anki namaza bakıyorsun, insandaki huşuyla oradaki anlatılan menkıbelerdeki huşular aynı mı? Çok farklı. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, isteyerek yönelme, çekinerek korkma, itaat ederek sakınma. Bunları kafanıza yazın bir. Yönelme var, bir isteyerek yönelme var. Düşünün şimdi, namazı kılma, dosdoğru kılma emir mi? Bir de namazı kılmazsam gavur olurum diye namaz kılma var. Bir bilerek, isteyerek, üşenmeyerek, Allah'ın emrini tamamen yerine getirerek onun istediği gibi namaz kılma şekli var. Bir de lanet dayım bir amelmiş gibi, yani bir alışkanlıkmış gibi kılma var. Hangisi? Şimdi bu noktada bizim için önümüzde bir ölçü var. Hiç dikkat ettiniz mi? Haricilerin babını hiç okudunuz mu böyle? Onlar kılmış olduğu namazların yanında ne yapmazlar? Sizlerinkini beğenmezler diyor. Bu ne demek? Hakikaten böyle bir haricinin namazını gördüm de ben kendi namazımı küçümsedim. Herif kendinden geçiyor, uçuyor ya. Acayip kılıyor. Hakikaten de senin arkanda namaz kılmıyor. Hem senin namazını beğenmiyor hem seni müşrik görüyor. Ayrı bir dava da. Ama şöyle baktığında namazı illa uzun kılma değil. Duruş. Hele bir tanesi bir tekbir alırken gördüm, ben bile ürperdim. Herif acayip tekbir alıyor böyle. Ama işte buradaki isteyerek yönelme, yani senin için bir yerde ölçü değil ama onlardan sana veriliyorsa yakalaman gereken nedir? Düzler var burada. Çekinerek korkmaysa, yine burada haricilerin korkarak saptığını düşünürsek onların korktuğu gibi değil. Allah'tan haşyet duyarak korkmalar. Aynen de buna vereceğimiz en güzel delillerden zannedersen tövbe bahisleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki diyor ben de Rabbimden günde en az 100 kere tövbe istiğfar ne yaparım? Dilerim diyor. Bu da neyi gösteriyor? Rabbimden korktuğunu. Buna da en güzel açacak delilse mahşer yerinde şefaat hadislerini çok okudunuz mu? İnsanlar o günün dehşetinden ne yapacaklar? Bacaklar birbirine dolaşacak. Nereye gidecekler? Ya insanlığın atası Adem. Biz toplanalım da bugün ona gidelim. Adem Aleyhisselam ne diyecek? Vallahi bugün Rabbimizi bu kadar gazaplı görmedi. Ben bir günah işledim de bu günahıma sebep cennetten kovuldum. Nefsi, nefsi, nefsi diyecek diyor. Peki kardeşlerim, şimdi Adem Aleyhisselam affedilmedi mi? Affedildi. Affeden kim? Allah Azze ve Celle. Peki tekrar Resullukla müşerref kılan kim? Yine Allah Azze ve Celle. Buna rağmen nefsi nefsi derse, Allah'tan çekinerek korkarsa, acaba o hatayla işlemiş olduğu bir ameli cennet gibi bir nimet elinden aldıysa bizim başımıza neler gelir? İşte korkunun ölçüsü bu. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hamdolsun hocam, sohbet ediyorduk. Buyurun hocam. Hayırdır hocam? Yanlış o zaman olabilir. Hiç yıldırım falan düştü mü? Çevir sesi geliyor ama girmiyor. Hiç mi girmiyor? Peki telefonun çalışıyor mu? O zaman telefonla konuşacağım. Teknik hiçbir şeyin yok. O zaman teknik bir sorun hocam. Yani senden değil, telefoncu bir şeyi. Sen hiçbir şey yapmadın. Yani bozacak hiçbir şey yapmadın. Şimdi hocam, hiçbir şey yapmadan oldu değil mi bu böyle? Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. O şeyde oldu değil mi bu? Bu haricide oldu. Hocam şimdi bunlarda şey var, trafolar var küçük. Ve bu da hattan besleniyor. 180 volta kadar volt alabiliyor. Ama bu zararlı volt değil. Bunda da bir müşkülat olmuş olabilir. Peki sen bunun fişini çıkarsan hocam, bu neydi onun adı ya? Bu ağ görüntüleme yeri var ya, tık tık diyorsun ilk yer. Oraya gelsen, oradan şeyi seçsen, makinenin içindeki modemi, onunla bir bağlanma yoluna gitsen, denedin mi onu? Öyle mi? Hayır mı? Sen de oraya ineyim dedin ha? Bari denize in ya. Selam söyle arkadaşlara inşallah. Ben gelseydim ne olacaktı? Ben gelseydim beraber mi inecektik? Hayırlısı inşallah hocam. Öyle oldu değil mi? Hayırlısı. Hocam o zaman o ağ bağlantıma giriyorsun. Oradan şeyi seçiyorsun. Apache'yi seçiyorsun. Öbürünün ikisini kaldırıyorsun. Ondan giriyorsun. Çünkü öbüründe şey var, trafo var. O trafo çık demişse, sen bir çık dedi diyorsun değil mi? Ses geldi diyorsun. O zaman o kapandı, yandı yani. Çünkü senin o olmaz hocam, işte oradan girip ikisini öbürünün kaldıracaksın. Her ikisini de görüyor. Sen sadece Apache'ye döneceksin. O zaman çalışır. Çalışır çünkü sen o neydi, uyduk şey var ya, onda da elektrik var ya, onlar birbirini görüyorlar, bazen yapıyor bunu. Yani bir şekilde yakmış olabilir. Eve dönünce hocam.